أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنا وعن Evet. الحروف العاطفة وهي الواو والفاء وثم وحتى وأف وإما وأم ولا وبل ولكن تمام El hurufu harfler, öyle harfler ki el atifetü, atıf yapıcı olan harfler, bağlayıcı yani, meylettirici. Tamam mı? El mümile, yani. Ma'tufu, ma'tufu aleyhe, meylettiren harfler. Tamam El mümile, meylettiriyor o harfler. El ma'tufe ile el ma'tufi aleyhi yani. Ma'tufu ma. Şimdi el atıf el atfu fil luga lügatta el imaletu. İmale demektir. Meylettirmek. Tamam. Ve lemma kanet hazihi el huruf tumilu değil mi? Meylettiriyor. El ma'tufe ile el ma'tufi aleyhi summiyet atifete. Bunlara atife dendi o zaman. Örnek verelim. Ca'eni Zeydun ve Amrun dediğimiz zaman buradaki vav tümilü meylettiriyor Amran Amr'ı kime? İla Zeydin. Zeydin meylettiriyor. Yani ona bağlıyor onu. Ve hiye o atıf harfleri nedir? El vavu vavdır. Vel fa'u fa ve thumme ve hatta ve ev ve imma bi kesril hemzeti ve em ve la ve bel ve lakin. Bunlar. Şimdi bunları tek tek göreceğiz zaten. Tamam. Fel erba'atü dördü. Öyle dört ki, dört, nasıl dört? El üvelü. Fa tefsiriye yani. 10 tane atıf harfini saydık. Hepsi atıf harfidir. Fakat her birinin manası aynı değil ki. Her birinin vad'ı değil mi? Her birinin vad'ı birbirinde farklı. Her birinin cümlenin içerisinde ortaya koyduğu anlam diğerinden ayrı, farklı. Onun için tek tek tefsir edeceğiz. Tamam. Fel erbaatü dördü. El üvelü. Tamam. El üvelü. İlkler olan dört. El üvelü. El evvelü değil. El üvelü. El üvelü. Evvelü. Üvel. İlk dört. Hangisi? Vav, fa, thümme, hatta. Bunlar... Ne için mevdudur? Bunlar ne için vaz edilmiştir? Lil cem'i. Bunlar cem'i için. Tamam. Lil cem'i, cem'i için. Şimdi cem için deyince bu mutlak cem olur. Tertiple beraber cem olur. Şimdi cem de... Tertip olabilir, tertip olmayabilir, mutlak cem olur. Onu da göreceğiz tabii. Bunların hepsini ne yapıyor? Cem ediyor. Matuf ile matufu aleyhi ne yapıyor? Hükümde bir araya getiriyor, topluyor. Tamam. Hükümde topluyor. Yoksa aynı zamanda, aynı mekanda demek değil. Niye? O aynı anda olmayabilir. Mesela Cani Zeydim. Zeyd bana geldi ve Amr'ın. Amr da geldi. Amr'la Zeyd aynı anda gelmiş olmayabilir. Biri sabah geldi, biri akşam geldi, biri dün geldi, biri bugün geldi. Ama gelme eylemini ikisi de yaptı. Şimdi Cani Zeydun ve Amr'ın. Cani Zeydun fe Amr'ın. Cani Zeydun thümme Amr'ın. Cani Zeydun. Hatta Amrun. Bu ne demek? Yani her ikisinden de fiil hasıl oldu. Tamam. Hasal el fi'lu min kileyhima. La min ahadihima dunel ahir. Yani birinden hasıl olup diğerinden değil. Böyle değil. Fiil ikisinden de meydana geldi. Ca'enize Zeyd bana geldi ve Amr'un Amr da geldi. Burada mutlak cem var. Tertip mertip yok. Ca'en-i Zeyd'in fe Amr'un tertip var. Yine mutlak cem. Cem var. Ama tertip var. Ma'at tertip. Bi gayri mühle. Mühlet de yok. Ca'en-i Zeyd'in Zeyd bana geldi. Fe Amr'un peşinde Amr. Hemen Amr. Arada zaman yok yani. Zeyd hemen. Hemen akabinde yani. Takiptir yani. Hemen akabinde. Hemen onun peşinde Amr da geldi. Cani Zeydun, Zeyd bana geldi. Sümme. Sümme Amr'un. Daha sonra Amr. Gene Cem var. Yani gelme eylemini Zeyd de yaptı. Amr da yaptı. Ama Amr daha sonra. Tertip var. Tertip var. Ama o mühlet de var orada. Mühlet de var. Hatta da sümme gibidir. Fakat hatta da mühlet sümmedeki mühletten daha azdır yani. Tamam. Evet yani fa ile sümme arasındadır yani hatta. Ne demek? Fa'da hiç mühlet yok. Sümmede daha sonra. Hatta Amr. Amr da geldi. Biraz zaman sonra ama Amr da gelme işini o da yaptı demektir. Bir de şöyle diyorlar. Sümmedeki mühlet haricidir. Hatta'daki mühlet zihnidir. Evet. Hatta'daki mühlet zihnidir. Mesela maten nasu. İnsanlar öldü. Hattel enbiya. Nebiler bile öldü. İnsanlar daha hepsi bitmemiş o ölmesi. Nebilerin de ölmesi bütün insanlardan sonra değil yani. Zihne. Yani onlar bu kadar yüce şahsiyetler, bu kadar Allah'ın sevdiği kulu. Onlar öldü. Onlar ki öldükten sonra yani. İnsanlar da öldü yani. Peki. Felvavu val. Ne içindir? Ne için mevdudur? Mevdu'un lil cem'i mutlakan. Tamam mı? Hale kevnil cem'i mutlakan yani. Mutlak olarak cem'dir. La tertibe fiha. La tertibe. Tertip yoktur. Nerede? Evet, la tertibe fiha, o vavda tertip yoktur. Yani bu la tertibe fiha mutlaklığının beyanıdır. Yani, ha. La tertibe fiha, o vavun bulunduğu yerde tertip yoktur. Beynel ma'tufi vel ma'tufi aleyhi. Tamam, ma'tuf ve ma'tufun aleyh arasında tertip yoktur. Böyle bir tertip ne yapılmaz? Anlaşılmaz yani orada. Önce Zeyd'dir, sonra Amr değil. Zeyd de geldi, Amr da geldi. Amr önce gelmiş, Zeyd sonra gelmiş. Zeyd sonra gelmiş, Amr önce gelmiş. Veyahut her ikisi aynı anda gelmiş. Tamam mı? Bu önemli değil. Burada anlatmak için de mutlaka değil. Onun için mesela Hanefi mezhebi ne diyor? Abdestte tertip farz değildir. Niye? Vav var diyoruz. Fâsilû vücûhekûm ve eyhiyekûm ilel merâfıkûm ve emsehû birûsikûm ve ercûlekûm ilel ka'beyni. Ama Şafirler diyor ki oradaki vavlar fa manasına, tertiptir diyor. Bundan sonra bunu, bunun hakkında bunu, bunun hakkında bunu. Vel fa'u fa, fa'yı atife littertibi. Yani şöyle yapıyoruz. Mevdu'un lil cem'i ma'at tertibi bi gayri mühleti. Littertibi, tertip içindir. Ne demek? Lil cem'i, cem içindir. Hükümde bir araya getirir matup matup aleyhi toplar. Ama ma'at tertibi, tertiple beraber sıra var. Önce ma'atufa aleyh, ondan sonra ma'atuf ama bi gayri mühleti. Tamam mı? Bi gayri mühletin. Mühlet yok arada. Tamam. Yani li cem'il ma'atufi vel ma'atufi aleyhi ma'a kevni thani. Mahkemni sen ikincisi yani matuf olmakla beraber ne yapıyor? Ya'kıbul evvele. Birinciyi takip ediyor. Evet. Tamam mı? Birinciyi takip ediyor. Ama min gayri terahin vela mühletin. Mühlet yok, terahin yok. Ca'eni zeydun fe'amrun. Akabinde amır. Hemen akabinde amır da geldi. Ve sümme sümme mislüha. Mislül fa. Fa gibidir. Yani o da tertip vardır kendisine. Cem ma'at tertiptir ama bi mühletin. Mühletle beraber. Ve hatta hatta da mislüha mislü sümme. Sümme gibidir. Yani fit tertibi bi mühletin. O da mühleti var. Mutlak cem içindir. Tertip var. Sıra var. Önce matup sonra matup aleyh. Ve arada mühlet de var. Ama gayra ennel mühlete fi hatta hattadaki mühlet ekallu minha. Ekallu minel mühle fi sümme. Tamam. Sümmedeki mühletten daha az. Ve öyleyse fehi hatta mütevassitatun beynel fe'i elleti la mühlete fiha ve beyne sümme el-müfide, el-müfidetin lil-mühleti. Tamam mı? Hâzâ farkun beynehumâ yani. Peki. Şimdi diğer bir farka da işaret ediyor musannif. Sümme ile hatta arasındaki mühlet noktasındaki fark bu. Sümmenin mühleti daha fazladır. Hattanın mühleti daha azdır. Yani fa ile sümme arasındadır. Mütevasıta. Ve ma'tufuha ve ma'tufu hatta yani. Hatta ile atfedilen cüz'ün cüz'dür. Cüz'ün cüz'dür. Ama nasıl bir cüz? Kaviyyun ev da'ifun yani. Kavi cüz'dür. Veyahut da da'if cüz'dür. Yani min haythu innehu kaviyyun ev da'ifun. Kavi olan daha güçlü ve daha veya daha zayıf olması cihetinden bir cüz'dür. Neyden cüz'dür? Cüz'ün cüz'dür. Öyle cüz ki yani o neyden olan cüz'dür o? Min metbu'ihi metbuundan. Tamam. Min metbu'ihi metbuundan. Yani matufun metbu'u ne? Matuf aleyh. Matuf aleyhin cüz'üdür. Niçin peki cüz'üdür? Liyufide ifade etsin için bu atıf. Neyle olan atıf? Biha bir kelimeti hatta. Hatta kelimesiyle olan atıf ifade etsin. Kuvveten fil ma'tufi. Matufta kuvvet ifade etsin diye. Mâten nâsû, insanlar öldü. Hattel enbiyâû. Oho, sen insan diyorsun. İnsanların cüz'ü olan, insanların bir cüz'ü, bir parçası olan, değil mi? Enbiya, nebiler, onlar da insan. Onlar bile öldü. Tamam, onlar bile öldü. Yani sen diyorsun ki, İnsanlar öldü. İnsanlar. Hatta lembiya. Ne biler biler. Değil mi? Lev ne demiş şair? Lev kâneti dünya tedûmu li vâhidin lekâne rasûlullâhi fîhâ muhalleda. Lev kâneti dünya. Şayet dünya olsaydı, olacak olsaydı. Tedûmu li vâhidin. Bir kişi için devam edecek olsaydı. Lekâne rasûlullâhi fîhâ muhalleda. Elbette Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dünyada ebedi kılınmış, ebedi bırakılmış olurdu. Ama o bile öldükten sonra demek ki hiçbir kimseye baki değil. Evet, matufu, matufta ne yapıyor burada? Kuvvet ifade ediyor. El da'fen fihi. El da'fen. Tamam, el da'fen fihi fil matufu. Yani matufta zafiyet ifade ediyor. Niye? Çünkü zayıf cüzdür yani. Zayıf cüz. Yani burada ifade etsin ne demek? Yani liyedülle aleyhima yani. Ona delalet ediyor. Kuvvete, zayıflığa delalet ediyor. Örnek veriyorum. Kadimel hüccacu. Hacılar döndüler. Geldiler. Hacılar mı? Hattel müşatü. Hattel müşatü. Yayalar bile. Hacı dediğin zaman zat rahilesi var yani. Onun bir bineği var demektir. Hatta müşahatü, yayalar bile, yani hacıların zayıf cüzü olan yaya takımı bile yaptı, geldiler yani. Maşin, maaş, yani maaşını müşşavun, müşşen, müşat. Hatta müşat. Peki. Bu da bitti. Ve ev. Evi atife. Salli el-duha. Kuşluk namazını kıl. Erbe'an ev semaniye. Yani erba rekatin. Dört rekat kıl. Ev semaniyen ev semaniye rekatin. Yani sekiz kıl. Ve imma yatife. İ'mel. İmma vaciben ve imma müstehabben. Vacibi yap veya müstehabi. Ve em yatife. Erıza Allahi tatlubu em sakatahu. Erıza Allahi, Allah'ın rızasını mı tatlubu istiyorsun? Em sakatahu, em gadabahu. Nasıl gadabını mı? Peki bu üç atıf harfi ne için vaz edilmiştir? Li ahadil emrayni. Bak, li ahadil emrayni, yani li delaleti ala ahadil emrayni evil umur. Yani çok da olabilir. İki şeyden bir tanesi için. Onu veya onu. Bir tanesi. Onlardan birini. Peki ne oldu halde? Hale kevni zalikel ahad mübhemen. Mübhem oldu halde. Yani gayre muayyenin indel mütekellimi. Mütekellim kadını muayyen değil. Diyorsun ki adama sallit duha, kuşluk namazını kıl, erba'an ev semaniye. İstese canın dört, istese... Ve eme gelince, öyleyim ki el muttasiletü, emi muttasileye gelince, emi muttasile nedir? Lazimetün, lazımdır. Ayrılmaz yani. Ne için lazımdır? Li hemzetil istifhami. İstifham hemzesine lazım. Ne demek istifham hemzesine lazım? Ne anlayacağız? Yani gayru müstameletin bidunil hemzeti. Hemze olmadan o ne yapmaz? Kullanır. Gayr-ı müstameletin biduniha. Hemzesiz kullanır. Dikkat et örneğe. E. Rıza Allahi. Allah'ın rızasını mı tatlubu talep ediyorsun? En sehatahu. Gazabını. Peki ne oldu halde? Cümle haldir. Lazımdır o. Emi muttasile. Hemze-i istifama lazımdır. Emi muttasile. İsmi üstüne muttasıl o. Bitişik. Lazımdır. Ne oldu halde? Lazımetün hiye yeliha. Yeliha. Tamam. Vel cümletü halin min faili lazime. Lazimenin failinde, tahtındaki hiyeden hal yapıyor. Yeliha. Yeli takip ediyor. Ha. Ha, o emi muttasileyi takip ediyor. Yani ne demek? Yüzkeru ba'deha bila fasiletin. Tamam mı? Ayrılmaksızın hemen emi muttasileden sonra zikredilir. Takip eder, gelir. Ehadül müsteviyeyni. Birbirine eşit iki şeyden bir tanesi emi muttasileden sonra gelir. Ve vel aharu diğeri de diğeri de gelir takip eder. Vel ahir, diğeri de yeli takip eder. Neyi takip eder? El hemzete. Hemzeyi takip eder. Hemze istemem. Peki bu neden sonra? Yani iki eşit şey var. Allah'ın rızası, Allah'ın gazabı. Kul zaten ya Allah'ın rızasını kazanacaktır ya Allah'ın gazabını kazanacaktır, değil mi? Şimdi bak, iki tane birbirine eşit şey var burada. Bu iki eşit şeyden bir tanesi emin muttasileden sonra geliyor, diğeri hemzeden sonra geliyor. Tamam mı? Diyorsun ki erda Allahi, Allah'ın rızasını mı tetlubu istiyorsun? En sehata Allah'ın rızası. Ezeyden, ezeyden fealte, zeyt, ezeyden faale, zeyt mi yaptı, ezeyden darabte, zeydi mi dövdün, em amran, amran. Şimdi burada mütekellimin indinde bunlardan bir tanesi sabittir yani. Tamam. Ya zeydi dövmüşsün ya amrı, ama ben belirleyemiyorum yani. Onun için zaten soruyorum. Tasavvuru talep diyorlar buna. Tamam mı? Yani o cümle içerisindeki nispet olmayan bir şey. Yani onlardan hangisidir? Bunun belirlenmesini istiyorum yani. Amacım burada belirlenmesinin ortaya. Yani benim indimde bir tanesini dövdün de. Fakat bu dövdüğün hangisidir yani? Ezeyden darapte, Ezeyden darapte, em amran, amrı mı? Zeydi mi, amrı mı dövdün? Yani dövmem benim katımda malum. Tamam, dövdün de kimi dövdün? Onun için ne'am veya la ile cevap verilmez burada. Tayinle cevap verilir. Dersin ki Zeyden, Zeydi veya dersin ki amran, amra. Şimdi istifam edilen şey, yani müstefhemun ah olan şey ya tasdiki taleptir ya tasavvur taleptir. Ne demek tasdiki talep? Tasdiki talep dediğinde nispet soruluyor. Oldu mu, olmadı mı? Yani işin vuku veya ademi vuku soruluyor. Olup olmaması. Mesela bak şöyle. Edarabte Zeyden. Edarabte Zeyden. Zeydi dövdün mü? Ne demek? Edarabte emma darabte. Dövdün mü? Dövdün. Burada nisbet, nisbet soruyor. Yani darbın Zeyd'e vakı oldu mu? Edarab'da Zeyden. Zeyd'i dövdün mü? Eca'e Aliyun. Ali geldi mi? Helil erdu müteharriketün. Helil erdu müteharriketün. Yer hareket eder mi? Diyeceksin ki na'am. Evet. El erdu müteharriketün. Diyeceksin ki la, hayır. Mel erdu müteharriketün. Mel erdu müteharriketün. Yer hareket edici değil. Ha yani burada sana ne soruluyor? Nispet soruluyor. Tasdik talep deniyor buna. Tasdiki talep ne deniyor? Yani sen ya bunu sorulan şeyi onaylıyorsun veyahut da onaylamıyorsun. Nispet soruluyor. Nispet değil de bazen ne sorulur? Nispet değil. Nispetin dışında olan bir şey. Mesela erakiben, erakiben ci'te emmaşiye. Hal soruluyor şimdi burada. Erakiben süvari olarak mı ci'te geldin emrah? Yani geldiğini biliyorum da tasdiklama. Nispet biliniyor, nispetin dışında müfret soruluyor. Yani müfret olan şey soruluyor. Binitli mi geldin? Yaya mı geldi? Cevap verirsin, dersin ki rakiben, dersin ki maşiye. Anlaşıldı. Bak onun için ne diyor? Ba'de subuti ehadihima. Ba'de subuti ehadil müsteviyeyni indel mütekellim. Mütekellimin indinde katında eşit olan iki şeyden bir tanesi sabit. Yani o tamam, belirlenmesi isteniyor. İkisinden biridir yani. Tamam. Ezeyden darabte, evet. Sen dövme işini yaptın ve bu yaptığın dövme işi de ya Zeyd'e vakı oldu ya Amr'a vakı oldu. Ama hangisidir? Bunu söyle bana. Diyeceksin ki Zeyden. Diyeceksin ki Amr. Peki niçin takip ediyor? İki müsaviden biri emi, diğeri de hemze-i istifamı takip ediyor. Mütekellimin indinde bir tanesi sabit olduktan sonra o müstevi olan, eşit olan iki şeyden biri emi muttasileyi, diğeri hemzeyi takip ediyor. Niye? İlleti bu. Niçin? Li talebi ta'yini minel muhatabi. Tamam. Li talebi ta'yini, ta'yinin istendiğine ta'yin, belirleme. Kimden isteniyor? Minel muhatabi. Muhataptan mütekellim indinde sabit olan o gayri muayyen olarak, gayri muayyen olarak sabit olan ikiden birinin, yani ikisinden biri, tamam ikisinden biridir ama muayyen değil, muhataba diyorsun ki sen belirle. Ve min semme. İşte bundan dolayı. Yani bak kaçta şu söyledik. Emin muttasireden sonra birbirine eşit olan iki şeyden biri zikredilecek, diğeri hemzeden sonra gelecek ve muhataptan belirlenmesi ne yapılacak? İstenecek. Yani ikisinden biri mütekellimin indinde sabit olduktan sonra bir tanesi emin muttasireden sonra, diğeri hemze-i istifamdan sonra gelecek ve buradaki amaç da nedir? Muhatabın o gayri muayyen olan iki şeyden birini muayyen hale, belirli hale getirmesi. İşte bundan dolayı. Ve min ecli zalik. Ve min temme. İşte bundan dolayı lem yecüz. Lem yecüz de mütallik yani. Ve min temme. Lem yecüz ve min temme. Bundan dolayı caiz olmadı. Ne caiz olmadı? Terkibu. Eraeyte zeyden emamra. Olmaz. Eraeyte gördün mü? Zeyden zeydi emamra olmadı. Niye? Şimdi burada eraeyte dedin mi? Eraeyte gördün mü görmedin mi? Önce bir kere görüp görmemen sabit değil ki. Gördün mü? Gördün mü? Zeyden zeydi emamra. İşte mana verirken belki o uyuyor. Uyar yani. Dersin ki zeydi mi amrı mı gördü. Ama o değil ki terkip. Terkibin manası o değil. Terkibin manası o öyle olmak için ezeyden raite emamran. Ezeyden raite emamran olması. Yani. Bak burada görme eyleminde yani. Tamam mı? İkisi eşit olan şey, bu terkipte birbirine eşit olan şeyler zeyt ve amırdır. Bir tanesi, bunların bir tanesi emin muttasilenin peşine gelmiş ama diğeri hemzenin peşine gelmemiş. Tamam? Gelmemiş. Bu caiz değildir. Çünkü kural nedir? Emi atife ile, emi muttasire ile atıf yapıldığı zaman bir tanesi hemzenin peşinde gelecek müsavişenin, diğeri de. Bu tabi bu görüş İmam İbnül Hacib Hazretleri'nin görüşüdür. Tercih ettiğidir yani. Hada mahtarahu el musannifu. Musannifu tercih. İmam Sibeveyhi'den nakledilen bu terkip diyor. Caizdir, hasendir, fasihtir. Böyle kullanılabilir diyor. Anlaşılır diyor burada. Yani ezeyden raeyte em amran ahsendir. Ahsendir. Ama eraeyte zeyden em amran. Bu da diyor güzeldir, fasihtir. Yani. Ahsen değilse, efsah değilse de bu da güzeldir diyor yani. O anlaşılıyor çünkü diyor. Oradan anlaşılıyor. Ne sorulduğu anlaşılıyor yani mesela. Zeydi mi yoksa Amr'ı mı deyince Zeydi mi Emamran? Amr Zeyd'e mukabil getirilince demek ki burada da sen gördün de hangisini gördün yani? Ve min semme, işte bundan dolayı, şimdi ikinci bir tefri, ve min semme, yine bundan dolayı, yani ve min ecli ma zükira, zikredilenden dolayı, yani iki eşit şeyden bir tanesi emin muttasireden sonra, bir tanesi de hemze-i istifamdan sonra geldiğinden dolayı, kâne cevabuha, kâne cevabu em el muttasile. Em muttasile ve böyle em muttasilenin bulunduğu yerdeki sorunun cevabı oldu. Neyle oldu? Bitta'yini. Bitta'yini, ta'yini oldu. Yani bitta'yini ehadil emrayni. İki şeyden bir tanesinin belirlenmesiyle oldu. Niye? Çünkü sual tayindendi. Soru nispet sorulmuyor ki ona. Zeyden darabte em amra. Buna cevap verirken diyeceksin ki Zeyden. Şimdi ben sana soruyorum ki Zeyden darabte em amra. Sen diyorsun ki na'a. Niye na'a? Diyorsun ki la. Ben sana dövdüğümü dövmediğimi sormuyorum ki. Bana diyesin ki na'am veya la. Ben sana dövmeyi yaptın da İki tane adam var. Benim indimde ben onları belirleyemedim. Ama bu Zeyd ile Amr'dan dışarı değil. Zeyd'i mi Amr'ı mı dövdü? Ona cevap ver. Dune na'am, na'am ile cevap vermek caiz değildir. Dune na'am, na'am ile değil ev la la. Niye? Bunlar tayini ifade etmez de. Tamam mı? Vel munkata'atu emi munkata'a ise ve em el munkata'atu emin munkata var bir de. Emin munkata ise ne gibidir? Kebel. Bel, beli atife gibidir. Ne demek? Birincisinden dönmekte, vazgeçmekte. Yani. Bel gibidir. Daha vel hemzeti. İkincisinde de şüphe etmekte hemze gibidir. Ebel manasında. Bel e. Bel e. Birincisinden dönüyorsun, vazgeçtin. İdrap var. İkincisinde de ne var? Şüphe var. Kebel, bel gibidir. Fil idrabi anil evveli. Efendim, birincisinden dönmekte. Yani makabli ne olmuş oluyor? Mabadi ne olmuş oluyor? Mahdua yani. Evet. Öncesine vazgeçilmiş, dönülmüş oluyor. Ama vel hemzeti hemze gibidir. Lişşekki fithani. Şimdi örnek verelim. Adam diyor ki mislu kavlike, senin sözünde oluyor. İnneha le ibilun, inneha muhakkak ki o bir karartı görüyor yani. İnneha o, yani o sürü. İnnel kati'a, innel kati'ate elleti eraha, bir karartı görüyor adam. Diyor ki inneha le ibilun. İnneha le ibilun. Muhakkak ki o benim gördüğüm o sürü le ibilun. Onlar develerdir. Sonra yaklaşmaya baktım. Bir de baktım. Allah Allah. Deve değil sürü. Em şatun. Em hiye şatun. Yani. Em şatun. Evet. Buradaki emin munkatadır. Bir mana bel. Bel manasında yani. Bel şatun demektir. Şimdi önce sen inneha le ibilun dedin. Fakat ne zaman ki o sürü yanaştı, baktın ki Allah Allah değil. Ondan sonra vazgeçtim. Em deyince ibil değil. İbilden iraz ettin. Tamam, döndün. Bu haberden vazgeçtin yani. Bel e'ravute an hâzel ihbar. Bu verdiğin haberden döndün. Ama thümme şekekte. Ondan sonra da şüphe ettin ki fi enneha o kat'a, o sürü şatun şat mıdır? Ev şeyin ahir ve başka bir şey midir? Bu sefer ne yapıyorsun? Festefhemte anha. Ondan da istifam ettin. Soruyorsun. Bir kavli ki em şatun, em şaun, hemzeli olursa cemidir. em em şatun, yoksa koyun. Ne demek bu? Bel bilakis, yani evet, develer diye haber verdim, ondan vazgeçtim. Bel, hayır, develer değil. Ehiye şatun, ehiye şatun, yani o koyunlar mıdır, koyun mudur? Evet. Ezeydün indeke em amrun. Ezeydün indeke em amrun. Ezeydün zeyt mi indeki, yanındadır? Em. Yoksa diyorsun. Bel amrun. Ne demek yani? Bel e amrun. Bel e amrun. Yoksa amır mı? Peki. Geldik imma-i atifeye. Ve imma-i atifeye gelince ve imma kablel ma'tufi aleyhi, ma'tufu aleyhten önce lazimetün, lazımdır. Lazım gelir, gerekir. Ma'a imma ile atıf yapıldığında. İmma ile atıf yapıldığı zaman, yani imma atıf yapıldı mı, ma'tufu aleyhten önce de immanın bulunması lazımdır. Yani gayr-ı müstamelettin kullanılmaz. İlla ma'aha. İlla ma'aha. İmma ile beraber kullanılır. Yani matufu aleyhten önce de imma gelir. Ne demiştik? Ca'eni imma zeydun ve imma amrun. Ca'eni, bana geldi. İmma zeydun, ya zeyd ve imma amrun, veyahut da amr. Şimdi, ve imma amrun matuf zeyde. Matuf aletten önce de ne geçecek? İmma geçecek. İ'mel, amel et. İmma vaciben ve imma müstehabben. Caizetün, caizdir. Neyle beraber? Ma ev. Ev ile atıf yapıldığı zamanda da, evi atife ile atıf yapıldığı zaman, yani izâ utife şeyün ala âhara, ala şeyün âhara, bi ev, ev ile yecûzu, caizdir. En yusaddera veya da en yusaddira, kişinin başlatması caizdir. El ma'tuf ale bi imma. Ma ca'eni imma, ma ca'eni, bana gelmedi. İmma zeydun ev amr. Ne zeyd ne de amr. Ca'eni, bana geldi. İmma zeydun ev amr. Ev ile atıf yaptığın zaman da matuf aletten önce İmmanın gelmesi caizdir. Gelmemesi caizdir. Şöyle de diyebilirsin. Ca'eni zeydun, zeyd bana geldi. Ev amrun. Bu da caiz. Ev atifeyle yaptım. İlla immanın başına gelmesi vacip değildir. Ve la, la'ya gelince ve bel, veli atife ve lakin. Bu üçü li ahadihim. Matuf veya matuf aleyh. Bunlardan bir tanesi için, değil mi? Li ahadihim. Bir tanesi içindir ama ne oldu halde o bir? Muayyenen. Muayyen olduğu halde. Belirli yani. Tamam mı? İlâ ahadim minel emreyni. El matuf ve el matuf. Alet ta'in yani. Tamam mı? Matuf ve aleyhteki sabit olan, sabit olan hükmün nefini ifade eder la. Şimdi bak. Ca'eni Zeydun. Zeyd bana geldi. La Amrun. Ne demek? Amr gelmedi. Gelme işi Zeyd'e aittir. Zeyd tarafından meydana gelmiştir ama Amr tarafından meydana gelmemiştir. Havamildeki örneği neydi bunun? Havamildeki lan örneği neydi? Ben de gelmedi aslında. İ'mal salihan la seyyi'e. İ'mal amel et salihan. Salih olan ameli yap. İyi ameli yap. La seyyi'e ne demek? La ta'mel seyyi'e. Evet, buradaki fel hükmü hüküm lil ma'tubu aleyh. Değil mi? Ma'tubu aleyh'e ait hüküm. La lil ma'tufi ma'tubu aleyh. Yani hüküm buraya salih ameli, amel et. La ta'mel seyyi'e, seyyi'e amel etme. Fel hükmü lil ma'tubu aleyh, la lil ma'tufi fe'yi lazimetün lil icab. O mucib olması bak. İ'mel salihan. Salih ameli amel et. La seyyye. Seyyye amel etme. Evet. Peki. Ondan sonra bela örnek verelim. Ca'eni Zeydun. Zeyd bana geldi. Bel Amrun dedin mi? Ne demek bu? Bel Zeyd'di. Zeyd'in geldiğinden döndüm. Değil mi? E'râzatü an hâzel ihbar. Bu ihbardan vazgeçtim. Bel Amrun. Ne demek? Bel Ca'eni Amrun. Buradaki gelme hükmü, bu terkipteki gelme hükmü matufadır. Matuf aleyhe değildir. Yani. Lanın aksine. Tamam mı? Avamildeki örneğimiz utlub halalen halalen bel tayyiben. Utlub halalen, helali talep et, helali iste bel tayyiben. Ne demek? Bel utlub tayyiben. Tayyib olanını arzula iste. Evet. Yani bel geldiği zaman o makabli, makabli artık meskütü an oluyor. Yani. Ondan şu bir de on geldi gelmedi. Onunla ilgili bir şey demiyorum. Bel amr. Bel cahine amr. Bana amr gel. Peki. Ve lakin. Lakin kelimesi lakinse lazimetün linnefi. Nefye lazımdır. Yani lakin önce nefi olur. Gayru müstaameletin bidunin nefi. Nefi olmadan kullanılmaz. Tamam mı? Evet. Müfredi müfrede atfeder. Tamam mı? O zaman la'nın nakizi oluyor değil mi? Mesela diyorsun ki la yahillu riyaun. La yahillu helal olmaz. Riyaun, riya helal değildir. Lakin ancak ihlasun. Tamam, ihlasun. Ne demek? Yahillu helal olur ihlasun. Bu ne? Atful müfredi alel müfrettir. Tamam. Peki. Cümleyi cümleye atfettiği zaman da o zaman diyor belin nazırı oluyor. Nasıl? Evet. Ca'eni Zeydun. Zeyd bana geldi. Evet. Lakin Amrun lem yece. Lakin Amrun lem yece. Tersi de olur. Efendim. Burada ne oldu? Evet. İspattan sonra gelirse mabadini nefh edecek. Ca'eni Zeydun. Zeyd bana geldi. Müsbet. Lakin Amrun lemmeyecek. Amr gelmedi. Tamam. Peki şeyden sonra olursa, nefiden sonra olursa, o zaman mabadini olumlu kılar. Nasıl? Ma ca'eni zeydun, zeyd bana gelmedi. Lakin amrun gacca'e. Lakin amrun amr gacca. Demek ki iki takdir üzerine ne yapılır? Yani her iki takdirde de görüyorsun. Nefisiz kullanmıyor. Nefi olacak yani bir tarafta. Evet. Peki. Ve hurufu tembih. Tembih harflerine gelince. Evet. Kalalım ortada.